σε το δικό μου. Ρίξε μου μια απλή ματιά να αυξήσεις το σφινό μου. Δώσ' μου, γίνω όλος δικός μου, μέσα από το φως μου βρες τη στιγμή. Κλέψε την καρδιά του κόσμου, το χαμόγελο σου θα είναι η αρχή. Ένα σου χαμόγελο, ξέρεις πως αρκεί. Να ρίξεις φως στη σκοτεινή πλευρά που έχει ζωή, δοκίμασέ το. Φωτίζει μια καρδιά. Στη ζωή θα κάνουμε τα πάντα δυνατά. Πέτα την ασχημιά, σβήσε τα μάτια, τώρα κλείσε στη διαδρομή. Νιώσε τον αέρα, σώσε ό,τι έχεις, δώσε, δώσε ψυχή. Δώσε μου